Tabii birinci sorunun cevabı deve idrarı necis değildir. İkinci sorunun cevabı evet, Peygamber Efendimiz onun şifa olduğunu Bukhari hadisinde söyledi. Üçüncüsü yalnızca bedevi hastalıkları için değildir. Bedevi hastalıkları için değildir. Evet, bir bazı hastalıklar için kullanılabilir. Bazı hastalıklar için kullanılabilir. İbn-i Kayyim Zâdil Meâd kitabını bu konuda okuyabilirsiniz. Bu konuda okuyabilirsiniz. O söylüyor hangi hastalıklar için şifa olunabilir. Dayıp şifa olunabilir. Evet. Gereğinde içilebilir. Gereğinde içilebilir o deve idrarları.